sora meon ya kunne. Jawai Isa ya kila urdu fado ala ya sidu dunaya ya. Isa fado ala ya luotidi duwang. Furanji ya faltiro. Saina. Akorui. Kau ania. Soro ania. Jau maro ajabbaino. Isa ya tiro. Soro mafundi mafundi ania. Rumbana. Kau ani sama urjani fijai. Hartiloma kala kamanjiyang. Gapti wawro waljiyano. Badidhuram bone. Isa kala kau jaitunde na fado ala ya turidung. Naptina duwang. Bitrusa. Yakuba. Yahaya. Andarausa. Runja isa netiro. Andiro wulsani. Savi au ani wakajai. Kora au ani samaye sanja chidia. Awi alama duwa ambo fule di iduo. Chanetie kioro. Isa etairo. Hangal ganano bare wunduma na iyan jawatkani. Am gu utu nila isani. Umatio chane am kada chawatki. Kriu na karunswa. Kuru usawala. Nuktina rufanu ya bare hangal lo chijeni. Say au ani buruang wakaja ya duang. Amma sanje rurambi kwaya e chedeni. Lardua lardu gadea la waladai. Koro kirmaya, kirmaya gadea ye katenjang kriu girjai. Chidiye na gade gade loloji. Koro kanae na narongai. Au ani sama badiduron bone bas. Alama kamu tia choro lejinai. Hangal ganano fu majalisero jasade dandal solang koonjai. Koro unangaro fu gomnaso. Maiso yin danui, tayiro shedaro, waloro. Adagayma, say kawuli kaji ala edhi jama dunaye sammaro uldiya duwang. Na iyan jadane, shararo njasadia, bare kla au ulu yin karungay duwi. Au uldiyo ruhu ala esadan na iyo njadida manano, dalin judi na iyini, tima manajina ngaro. Yana, yanjuna, sirichi, Uroro chesi. Bawae tadanju angai. Tadawae bawanja yanjaru. Tulu chade. Chasaketa iya roro chesi. Chuni nangaro am sammana iya wanjai. Amankam mrje harsa njiro rambero. Dugana madhi njika ochu wandi. Bwone kura. Saadua awada jauro bati masiwa kudama na tia jusin nilang. Dada ruya kraduma di asujo daje am lardu yahudiya ndasana di chija kawro cha so leja kam kala soronju dgana di bare jipche karin goduro choro soro di rongani koro kam kulola dgana di bare kalunju goduro waljini yim anin kamu churo aso nganji timbi aso di kutunja Bare au adi, nangirilan wakaje niro, ala akoro. Dalin judi, yem anin bone jawro kutu meji. Bone duang, sa ala dina alakchena entai, kuro kudero ngaltema jilin jutu wandini, fuu yem fagat, tuwandi wawo nangaro. Koro cha, kamande bone adie, kawunju fulujin niya, wunduma njika ochu wandi wawo. Ama am krejina di nangaro, kawuda fulujina. Tha adhan kam lae na iro. Akwanju almasiudi bi tawanju ti chenia. Bareti ya sarawi. Dalinjudi almasiwa katu yeswa. Naviya katu yeswa isane. Alamaso awo ajapa ajapa so chadene. Yoyo na har am krejina dhama jambajane chawatki. Na idhi hangal ganano. Ka wakajidoro. Awa sama na iro wanja kena. Kende tada kambe die. Amanga wa bwone yim anya kengal chilumbo walji. Kumbali ye nuru njuchi wawo. Silo waso ye samela nchasuri. Koro kundo wa same ye jawro loloje. Daji tada kambe di jawro kundua daraja Churofowye isi charwi. Adhema malayawanju wa chunodhi. Talgumo dunaye. Dewu sammang. Chi dajiram dunaye ntai. Chi dajiram samero. Yade amju krejana da chapchai. Misal ya tarmuye. Ya tarmuye misal ada asuno. Sa fuktu badije. Kalurijia. Nangri karanjanaro nonuwa. Gaima awani wakajai ruya ti chin nalandel karanjanaro nono. Jire maro nairo wuljaki. Am jama adye sanu iwao se awani sama wakajai ya duong. Samea chidia baoro waljai. Ama mana nitamaro baoro walji wao. Fahadaro duayo. Ama yim. Bisa duang au ani wakajai dha wundumono jini. Bawadhuro kajia. Malayewa samela ndasana ye nojani. Tadhadi ye nojini. Hangal ganano. Faadaro dgaiwo. Sanju nonu inangaro. Alamanju kam. Balauro chidigai. Kunduo. Fanjuro kistu ye dha. Waladianjuro kwaljie. Wundanja ya ero. Kidanjuche, chinna guredomaro, faada rudga, chine sapkadano. Adinangaro, faada rudga iwo, dalinjudi, saa kama faado isi da nonu inangaro. Kajiri, bibune, bifajar, bisua. Bare yekindo bao, kenimdui, naia nanjani. Awo nairo, unjaakana da, undusoro uliki. Faada rudga iwo eno, isai.